φως θα σβήσω. Θα γυρώ στο κρεβάτι, δεν θα κλείσω μάθη, θα σε θυμηθώ. Το φως θα σβήσω κι απόψε από γυνάθη, δεν θα πάρω κάτι, θα σε θυμηθώ. Θα σε θυμηθώ όπως θέλω εγώ, με τα μάτια κλαμμένα, με τα μάτια κλαμμένα, να πέφτει σε μένα. Θα σε θυμηθώ σαν τρελό φορτηγό, με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα σπασμένα, να πέφτει σε μένα. Θα σε θυμηθώ. Καμπλή κέτερ, νησματή καυσαή, λελιτή παλσαή, αυτιά. Μαλκάμπλη κέτερ, γιαφαή και μοπεράχ, σελάνινα νέτσαχ, αυτιά. Είναι η ολά נסיכת הלבבות, מאירה את פניי, מאירה את יומי, שולטת בליבי. הנה היא עולה נסיכת הלבבות, מאירה את פניי, שולטת בליבי. הנה היא עולה. Κι ακόμα το πιστεύεις πως δεν θα έρθω να σε ξαναδώ, όμως το μυαλό σου μη πεθαίνεις, δεν μπορώ εγώ να σ' ανήθω. Νομίζεις πως χωρίσαν με, όμως το μυαλό σου βασανίζεις, μ' άλλη δεν μπορώ να κινηθώ. Νομίζεις πως χωρίσαν με, νομίζεις, όμως την καρδιά σου βασανίζεις, νομίζεις. מתגעגע, כמה אהבה יש בי רק לה, בלילות חולם ולא נוגע, למה רק אלייך מחובר. לשכוח יופי שכזה, לשכוח בכל ערב מנסה לברוח. למה אהבות לי כואבות? לשכוח, רק להשתחרר אתם כוח. לא רוצה להישבר אתם כוח. לשכוח. Ξέρω υποκρίνεσαι και επειδή σε αγαπώ μόνο μου δίνεσαι. Υποκρίνεσαι μαζί μου από συνήθεια και ας κάνω πως δεν ξέρω την αλήθεια. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο για πάνω στις πληγές, πληγές αμίγω. Κι εγώ πεθαίνω κάθε μέρα λίγο λίγο, μα δεν έχω για την δύναμη να φύγω. היא תבין, היא יבוא היום, כן היא תבין את זה. היא רחוק, רחוק מפה, אבל תבין את זה. היא תבין את זה, מדוע פה הכל שונה והשמש לא זורחת מעליי. היא לא יודעת, היא שומעת רק שמועות מאחרות. איני יכול עוד לענות, אני כלוא בין הקירות. ידימותיה היא אוספת, לבדה רוצה לבכות, ואני פה חושב מלא תקוות. היא לא יודעת, היא שומעת רק שמועות מאחרות. איני יכול עוד לענות, אני כלוא בין הקירות. ידימותיה היא אוספת, לבדה רוצה לבכות.